Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdal gelin. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdal gelin öldürdün beni. Sevdalı gibi.